Un petit país va ser el cul del món. I quin és el secret? Es preguntava tothom. La feina ben feta. Tinguem paciència. A cop de tisora arribarà la sentència. Una gran sentència. Quines ganes de treballar fort. Desperta, company. No és millor temptar la sort? La consellera donant exemple. I tu amb el teu Tamiflu. Però a mi no m'enganya ningú. És una enganyifa dels de dalt. Topant de cap en una i altra soca. Quin mal va cantar en un poema el gran Joan Maragall. Tota la cua està per fer. El número 1 l'agafem, se sent entre plors a la porta de l'INEM. La crisi financera en 2 mesos debería de estar finiquitada. Un petit país va ser el cul del món. I quin és el secret? Es preguntava tothom. Si ens ho agafem amb conya, tant se val. L'humor ben fet no té fronteres, ni rival. Alguna pregunta més? I love you guys.